בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות, אור החיים, כרך ג', הלכות ראש חודש, הלכה ג'. עיין מאמר וביום הביקורים, להאריך ימים על ממלכתו, עיין שם כל המאמר בסימן נ"ו. א', והכלל שצריכים להמשיך חיות אל המלכות. וזה נעשה על ידי עסק התורה שישמע דקודשא בריחו, שעל ידה קורין את חי החיים וממשיכין חיות ואריכות ימים ממנו יתברך. ועיקר הוא שממשיכין החיות לתוך הכלים והמידות על ידי התורה שהיא בחינת ומידת ימי מהי, שזה בחינת שמע דקודשא בריחו, בחינת שם שהוא כלי אל החיות, להגביל החיות שלא יהיה ריבוי השמן הגורם כיבוי הנר חס ושלום. ואזי, כשממשיכין חיות מחי החיים, דהיינו דעת וחוכמה, כי החוכמה תחיה, אז יודעין שאפילו בתוך ההסתרה שבתוך ההסתרה גם שם מלובש השם מטבח. ועל ידי שיודעין זאת, על ידי זה בעצמו נהפכה ההסתרה לדעת, מאחר שיודעין שיש שם השם מטבח. ואז כשנתהפכה ההסתרה לדעת, דהיינו תורה, אז היורייתא מכרזת כמה היו, עד מתי פתאים וכו'. ואזי כל הרשעים מתעוררים בתשובה, ובזה ממשיכין חיות אל המלכות, עיין שם היטב. וכשמגלין התורה והדעת המלובש בתכלית ההסתרה, מגלין תורה גבוה מאוד, כי שם דייקה מלובש תורה גבוה מאוד דייקה, דיינו סתרי תורה, שהיא כביכול השם מטבח בעצמו בלי לבוש, בבחינת ועברתי בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא וכו'. שבארץ מצרים שהיה שם התגברות הסתרא אחרא, היה שם דייקה מלובש השם מטבח בעצמו כביכול, עיין שם. וזה בחינת הכנעת מלכות הרשעה, מלכות עמלק, שהוא כנגד מלכות דקדושה שרודפת מחנה דן, עיין שם. והדעת שנעשה כנל ובחינת מן, בחינת מקווה של שבועות, בחינת מצה, בחינת משה, עיין שם. ושלמות הדעת בבחינת מצה, שהיא בחינת מחלוקת לשם שמיים, נעשה על ידי הנחה, שהוא מתקן הכבדות הנעשה על ידי זוהמת הנחש, דהיינו למתת מלאכות, עיין שם. וזה בחינת מקרא קודש יהיה לכם שצריך לקרות את הקודש דהיינו החוכמה שהוא החיות אל בחינת המלכות ואזי כל מלאכת עבודה לא תעשו בחינת ביטול הלמתת מלאכות כנל עיין שם כל זה היטב. ב. וזה בחינת ראש חודש הוא בחינת התגלות ההסתרה שמגלין ההסתרה על ידי שיודעין שגם שם מלובש דעת. כי די כאז כשמגיעין לתכלית ההסתרה והירידה חס ושלום, בבחינת הסתרה שבתוך הסתרה, אז הידי כמגלין ההסתרה ונעשה ממנה דעת גדול כנל. כי כשמגיעין לתכלית הירידה והסתרה חס ושלום, אז הידי כמקורבין לשם יתבאך בתכלית הקירוב כביכול. כי שם בתכלית ההסתרה והירידה חס ושלום, שם מלובש השם יתבאך בעצמו כביכול בלי לבוש כנל. נמצא שאז דייקה יכולים להתקרב אליו ידבח, כי אז הידייקה סמוכין אליו מאוד מאוד. וזהו בעצמו הסתרה והפגם, כי הסתרה, שהיא בחינת התגברות הסתרא אחרא, יניקתה רק מבחינת שבירת כלים שנעשין על ידי ריבוי אור. כי ריבוי השמן גורם כיבוי הנר חס ושלום, עד שנסתר לגמרי והן יכולים לראות ולהשיג אלוקותו כלל מחמת כיבוי בחינת אור ריבוי אור. נמצא שבוודאי הסתרה אף שהיא ירידה גדולה מאחר שנסתר אלוקותו לגמרי חס ושלום, עם כל זה, מאחר שכל זה נעשה על ידי בחינת ריבוי אור, נמצא שבאמת מלובש שם די כאור גדול ונורא מאוד. ועד רבה, כשמגיעין לתכלית הירידה שאין ירידה למטה ממנה חס ושלום, אז הידייקה סמוכין אליו ידבח בתכלית הקירוב, כי בתכלית הירידה וההסתרה חס ושלום שם מלובש הוא יתברך בעצמו כנל. ועל כן אזי די כיכולים להתקרב אליו יתברך ולחזור בתשובה. אך צריך לזה דעת גדול לידה זאת ולכוון השעה שמגיעים לתכלית ההסתרה, ולדעת שאזי די כמקורבין אליו מאוד, שעל ידי זה מהפכין ההסתרה לדעת כנל. כי כשאין יודעין זאת, תוכל להתגבר ההסתרה חס ושלום, ויעבור השעה שהיכול להתקרב אליו יתברך. על כן צריכים חכם גדול במעלה גדולה מאוד שיזכה לדעת הנעל עד שיוכל לגלות ההסתרה שבתוך ההסתרה להופכה לדעת. ודי כאז יקרב את ישראל לאביהם שבשמיים ויחזירם בתשובה כנל. וזה בחינת יציאת מצרים שהיה על ידי משה רבנו עליו השלום. כי ישראל הגיעו אז לתכלית הירידה עד שלא היו יכולים להתמאמה שם אפילו רגע אחת, כמו שכתוב, ולא יכלו להתמאמה. ואם היו משהין שם עוד שעה קלה, היו כמעט נשארין שם חס ושלום. אך משה רבנו היה מכוון את השעה והמתין עד אשר הגיעו לתכלית הירידה. ואז הייתה דייקה, היה מגלה ההסתרה ונמשך דעת ואור גדול, וגאלם אז דייקה כנל. וזה בחינת רדו שמה, רדו דייקה, שרמז להם שיהיו בגלות כמספר רדו, כמו שאמרו אבותינו זל. היינו, כשיגיעו לבחינת רדו, היינו לתכלית הירידה, אז הידייקה יהיו נגאלין כנל. וזה בחינת מה שכתב רבנו נרו יאיר על פסוק תאיתי כסה עובד, שכשאדם נבוך וטועה מאוד מאוד בדרכים המקולקלים חס ושלום, לפעמים הוא טועה כל כך עד שמקורב מאוד אל הקדושה, ועל ידי ניסיון קל יכול לחזור אליו ידבח. אך מחמת שנתרחק מאוד ממנו יתברך זמן רב, על כן אין לו שומע כל הקרוז אין שם. אבל כשיש חכם גדול כנל, שיודע ומשיג דעת הנל, ויוכל לכוון את השעה, הוא יוכל לקרב אותם אז דייקה כשמגיעים לתכלית הירידה כנל. כי אז הסמוכין מאוד אליו יתברך, רק שאין לו שומע כל הקרוז. אבל על ידי דעת החכם הנל, שהוא מגלה ההסתרה כנל, ואז היא שומע כל הקרוז בבחינת תורה איתה מכרזת כמה יהיו כנל. וזה בחינת קידוש החודש, שהיו יושבים ועוסקים בזה חכמים גדולים ונוראים מאוד, שהיו בקיעים בסוד העיבור. כי צריך לזה חוכמה גדולה ובקיעות גדול מאוד, בחינת הדעת של משה כנל. כי קידוש החודש הוא בחינת התגלות ההסתרה בעת שהיא בתכלית הפגם כנל. כי הלבנה היא בחינת מלכות, ופגימת הלבנה היא בחינת הסתרה שמשם יניקת הסתרה אחרא כידוע. והיא מתמעטת והולכת עד המולד, שאז היא בתכלית ההסתרה והמיעוט. ובאמת, אז היא בתכלית ההתקרבות אל השמש, כי בעת המולד היא סמוכה להשמש בתכלית ההתקרבות. והשמש הוא בחינת דעת, הנמשך מחי החיים, בחינת שמש ומגן השם אלוקים. וזהו בעצמה פגימתה ומיעוטה בתכלית המיעוט והחושך, מחמת שסמוכה מאוד אל השמש, שעל ידי זה ריבוי אור השמש מכאה אותה, ואינה יכולה להאיר כידוע. ובאמת, אז היא תכף, בעת שהגיעה לתכלית המיעוט, שאז היא סמוכה מאוד להשמש, אז היא תכף מתחילה להתמלות בבחינת המולד כמובן. על כן היו צריכים לזה חכמים גדולים מבקיעים בסוד העיבור, שהיו יכולים לכוון השעה שמגיעה לתכלית המיעוט, שאז הידייקה הוא שעת המולד שמתחיל תיקונה ומילואה כנל. כי למטה בעולם הזה צריכים לזה דעת גדול כדי לידע זאת כנל. כי אם לאו, תוכל להתגבר ההסתרה חס ושלום שהוא בחינת פגימת הלבנה כנל. ועל כן היו יושבים חכמים גדולים שהיו מחשבים ומכוונים אותה השעה בכיוון גדול מאוד ובחוכמה גדולה, בבחינת דעת הנל, שיודעים שבתכלית ההסתרה מלובש דעת ואור גדול כנל. שעל ידי זה היו מקדשים החודש והיו ממשיכים קדושה בחינת חוכמה ודעת, והיו מגלים ההסתרה שהיא בחינת תיקון הלבנה ומילואה כנל. וזה שהיו אומרים מקודש מקודש, שזה בחינת מקרא קודש, שהיו קוראים את הקודש ובחינת חוכמה, בחינת חיות, להחיות המלכות, שזה בחינת מילוי הלבנה ותיקונה, בחינת ראש חודש, שהוא נעשה על ידי בחינת תיקון הלבנה ומילואה. וזה שכתב רבנו נאור יאיר ששורש התשובה בראש חודש, כי ראש חודש שהוא בחינת התגלות ההסתרה כנ"ל, אז היוראיתא מכרזת כמיו, ועל כן אז הוא התעוררו את התשובה לכל באי העולם ואפילו לפושעי ישראל שהם בתכלית ההסתרה. כי אז היא נתגלה ההסתרה שזהו בחינת ראש חודש, בחינת מילוי הלבנה ותיקונה בעת שהגיעה לתכלית הפגם כנ"ל. ועל כן נוהגים להתעורר בתשובה בערב ראש חודש ועושים יום כיפור קטן. כי אזי הוא תכלית הפגם של הלבנה, בחינת מלכות, ועל כן אזי דייקה הוא זמן ההתקרבות כנ"ל. ועל כן עושים אז תשובה וחוזרים אליו ידבח. ג. ועל כן קידוש החודש היא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל במצרים. ושם באותה פרשה של החודש הזה לכם נאמר יציאת מצרים וגאולתם. כי בזה היה תלוי גאולתם. כי יציאת מצרים בבחינת קידוש החודש כנ"ל. וכל מצוות קדושת ראש חודש הוא בשביל יום טוב כדי לידע מה תהיה יום טוב. כי עיקר הערת התשובה בשלמות הוא ביום טוב. כי כל הימים טובים הם ימי תשובה, כמו שכתב רבנו נאור יאיר. כי אז עולה המלכות עלייה גדולה ביותר. ועיקר עליות המלכות על ידי תשובה כנ"ל, וכמובן במקום אחר. כי ביום טוב הוא הכנעת מלכות הרשעה, מלכות המלאק, שהוא בחינת ארבע מלכויות. ומלכות דקדושה עולה על ידי שמקבלת חיות מאור הפנים, בחינת חוכמה ודעת, כמובן במאמר מישרא דסכין עיין שם. נמצא שעיקר התשובה ועליית המלכות הוא ביום טוב. וכל זה תלוי בראש חודש שממנו מונין ויודעין מתי לעשות יום טוב. היינו שעל ידי התגלות ההסתרה, שזה בחינת ראש חודש, שזה בחינת התעוררות התשובה, על ידי שנשמע כל הכרוז כנ"ל, על ידי זה זוכין אחר כך לתשובה שלמה כראוי בבחינת דעת גדול, שזה בחינת יום טוב כנ"ל. וזה בחינת קדושת ראש חודש ויום טוב ובינתיים ימי החול. כי כך הוא דרכה של תשובה, בבחינת פסח שהוא יציאת מצרים. ואז היו יום טוב ואחר כך הוא יום טוב של שבועות ובינתיים ספירת העומר. כי בתחילה הבא התעוררו את התשובה מלמעלה על ידי התגלות ההסתרה, שעל ידי זה שומעים כל הכרוז ומתעוררים בתשובה. ואחר כך מניחים אותו לילך מעצמו, שצריך לחזור ולשוב וללך מדרגה לדרגה, לתאר ולקדש עצמו מיום אל יום, שזה בחינת ספירת העומר, שהיא תכף אחר יציאת מצרים. שאז היה התעוררו את התשובה מלמעלה על ידי כל הכרוז של התגלות ההסתרה כנ"ל. ואחר כך צריכים לספור שבעה שבועות כמו ספירת נקיים של הנידה, כדי לקדש ולתאר עצמו מיום אל יום מדרגה לדרגה. ואחר כך זוכים לשבועות שהוא דעת גדול ועליון וגבוה מאוד, בחינת מקווה של שבועות, שכתב שם במאמר הנ"ל, שאז הוא עיקר התיקון של התשובה בשלמות כראוי. ובבחינה זו של פסח ושבועות ובאמצע הספירה, דהיינו שיש קדושה של יום טוב בתחילה ובסוף, דהיינו שבתחילה היא הקדושה של התעוררות התשובה, והוא יום טוב של פסח. ואחר כך הוא שבועות, שהוא בחינת דעת גדול מאוד, שהוא בחינת מקווה, בחינת תיקון התשובה בשלמות. ובאמצע ספירה, שהם ימי החול, שבהם מתארין ומקדשין עצמן כדי לזכות לשבועות כנ"ל. וזאת הבחינה היא בכלל ובפרטיות בכל אדם ובכל זמן כמובן. וזהו בחינת ראש חודש ויום טוב ובאמצע ימי החול. כי ראש חודש הוא בחינת התעוררות התשובה בבחינת יציאת מצרים כנ"ל. ויום טוב הוא בחינת הארה גדולה כנגד ראש חודש, בחינת דעת גדול, בחינת שבועות, בחינת מקווה. כי חייב אדם לתאר עצמו ברגל. ובאמצע הם ימי החול, כי אחר התעוררות התשובה צריכים לחזור לבחינת ימי החול, בבחינת ספירה. כדי ללך מדרגה לדרגה לעשות תשובת המשקל מיום אל יום, כי צריכים לשוב ולילך דרך כל אלו הדרכים שהיה בהם קודם, שהם בחינת חול, כדי שיעשה תשובת המשקל. ואחר כך זוכה לתיקון התשובה כראוי, שזה בחינת יום טוב בבחינת שבועות כנל. ד. וכן בכל החודשים שאין בהם יום טוב, על כל פנים יש קידוש הלבנה שהוא גם כן בבחינה זו. כי קידוש הלבנה הוא אחר 7 ימים מן המולד, שהוא כנגד 7 ימים נקיים, כאישה המתארת לבעלה, כמו שכתוב בשולחן אורך. היינו בבחינה הנ"ל, שאחר ראש חודש, שאז קידשו הבית דין את החודש, ואז היה בחינת התעוררות התשובה כנ"ל, אחר כך צריכים לספור 7 נקיים בבחינת ספירה. ואז היה לבנה כבר במילואה קצת, ואז היו בחינת התגלות דעת גדול, ואז היה כל ישראל מקדשין הלבנה ומקבלין פני אביהם שבשמיים. היינו שנמשך להם אז דעת גדול, שזהו בחינת קידוש הלבנה שנקרא הקבלת פנים כנ"ל. ואז היה נמשך דעת גדול שהוא החיות אל בחינת המלכות, בבחינת דוד מלך ישראל חי וקיים, שאומרים בשעת קידוש הלבנה. ועל שם זה נקרא קידוש הלבנה שממשיכין בחינת קודש, בחינת דעת גדול לבחינת המלכות כנ"ל. ואז הוא בחינת הכנעת מלכות הרשעה, בבחינת טיפול עליהם ממטה ופחד. בחינת, כך לא יוכלו כל אויביי לגוע בי לרעה. וזה בחינת תשובה אל ידי הדעת הגדול כנ"ל. וזהו שאומרים, כשם שאני רוקד כנגדך ואיני יכול לנגוע בך וכו'. כי עיקר התיקון הוא בבחינת התרחקות כדי שיוכל לקבל האור, שלא יהיה ריבוי השמן כנ"ל. שזה בחינת מילוי הלבנה ותיקונה, שהוא די כאל ידי שנתרחקה מן החמה כנ"ל. וזהו שאומרים בשעת קידוש הלבונה, כשם שאני רוקד כנגדך ואיני יכול לנגוע בך, שזה בחינת התרחקות, על ידי זה לא יוכלו כל אויבי לנגוע וכו', כי אז אין להם שום כוח, כי יניקתם רק מבחינת ריבוי אור, שעל ידי זה נעשה השבירה חס ושלום, שמשם יניקתם כנ"ל. וכשיכולים לקבל האור על ידי בחינת התרחקות, אז הקדושה בשלמות והם נכנעים כנ"ל וחמובה. וזה בחינת הריקודין שעושים בשעת קידוש הלבונה, כמו שכתוב בשולחן אורך, שהם בבחינת תשובה. שזה בחינת ריקודין, בחינת תשובה. שאחר ששבין אל השם, אז היית צריכין לרוץ אורך, לרוץ וללך במהירות גדול אותו האורך שהיו יכולים ללך בזמן שהיו נזופין. שזה בחינת ריקודין שמרקדין ומדלגין המדרגות שהיו יכולים ללך באותו הזמן שהיו רחוקים ממנו ידבח. שזה בחינת פסח, בחינת דילוג ופסיכה, כמובן, שזה בחינת יציאת מצרים. וזה בחינת חצות שהוא בחינת התגלות תכלית ההסתרה לדעת, כי בחינת המלכות שהיא בחינת לילה היא הולכת ומתמעטת ונסתרת עד חצות, שאז היא בתכלית ההסתרה והמיות. ואז היא תכף מתחלת להתמלות ולהתקן בחינת פגימת הלבנה, שבתכלית הפגם מתחלת להתמלות כנ"ל. והצדיקים יודעים זאת שדייקה בחצות הלילה, שאז היא בחינת תכלית ההסתרה והמיעוט, שם דייקה מלובש אור גדול ודעת גדול מאוד. ובזה הם מגלין ההסתרה ומהפכין אותה לדעת. ואז היא הייתה מכרזת ומעוררת לעבודתו ידבח, כנ"ל. וזה בחינת כל הכרוז הגדול הנשמע בכל העולמות בחצות הלילה, עד שאפילו בעולם הזה בתכלית ההסתרה נשמע כל הכרוז הזה, שזה בחינת כל התרנגול שמעורר ישנים מתרדמתם, בבחינת עד מתי הצל תשכב, עד מתי פתאים וכו', מתי תקום משנתך, משנת הזמן להתעורר לעבודתו. כי כל התרנגול זה בחינת כל הכרוז שנעשה מתכלית ההסתרה דייקה על ידי הדעת כנ"ל. כי התרנגול שהוא בחינת גבר הוא בחינת גבורות כמובן. והוא בחינת הסתרה שהוא בחינת דינים וגבורות. ובחצות הלילה שהיא בחינת תכלית ההסתרה כנ"ל, אז דייקה מגלין הצדיקים ההסתרה על ידי הדעת, ואז נתהפכה ההסתרה בעצמה לדעת ותורה. ואז משם דייקה מבחינת הסתרה, בא כל הכרוז הגדול בחינת כל התרנגול, שהוא כל הכרוז הנמשך מבחינת גבורות, מבחינת הסתרה. על ידי שנתהפכה הסתרה לדעת, שעל ידי זה היא בעצמה מכרזת. כי אתה נעשה מן ההסתרה דעת ותורה, ואז היורייתא מכרזת כמיהו כנ"ל. וזה בחינת קריאת שמע שעל המיטה שקוראים לפני השינה, שהוא בחינת הכנה לחצות, כמובן בספרים. היינו שכדי לזכות להתעורר בחצות, לגלות ההסתרה לדעת, כדי לשמוע כל הכרוז כנ"ל, לזה צריכים לקרות את חיי החיים, להמשיך ממנו דעת שהוא החיות, שזה נעשה על ידי עסק התורה כנ"ל, שעל ידי זה זוכים לדעת כנ"ל, לידע שגם בתוך תכלית ההסתרה מלובה של לוקותו ידבח כנ"ל, שעל ידי זה מגלין ההסתרה כנ"ל. ועל כן קודם השינה שהיא בחינת סיטרא דמוטא, בחינת הסתרת פנים כמובן, קוראים קריאת שמע שהיא תורה, והיא מסוגלת ביותר לקרות על ידה את חיי החיים. ועל שם זה נקרא קריאת שמע קריאה דייקה, בחינת וקרא בו כל ימי חייו למען יאריך ימים על ממלכתו כנ"ל. היינו שעל ידי קריאת שמע קוראים את חיי החיים וממשיכים חיות ואריכות ימים אל המלכות, שזה עיקר קריאת שמע, להמשיך המויכין והדעת כמובן. וכמו שכתוב בזוהר הקודש, וצריך לארחה בדלת דאחד, דכתיב למען יאריך ימים על ממלכתו. נמצא שקריאת שמע הוא בחינת המשכת אריכות ימים אל המלכות, שהיא בחינת דלת דאחד כנ"ל. ועל כן על ידי קריאת שמע שעל המיטה, שקודם השינה, ממשיכים בחינת חיות, בחינת דעת, שעל ידי זה יכולים לגלות ההסתרה כנ"ל, שעל ידי זה זוכים לחצות כנ"ל. ועל כן מתפללים בקריאת שמע שעל המיטה, והעמידנו מלכנו לחיים, שזהו תפילה לקום בחצות, שהוא בחינת חיים ודעת כמובן. כי על ידי קריאת שמע זוכים לזה כנ"ל. ואז הם בחצות עומדים ומתגברים בתורה להמשיך הדעת, לגלות ההסתרה יותר ויותר. כי זה צריכים תמיד להמשיך חיות אל המלכות כמו שכתוב שם. וחצות מסוגל ומוכן לזה יותר. כי אז הם נתגלה דעת גדול על ידי התגלות ההסתרה כנ"ל. ועל כן אז הוא עסק התורה לקרות את חיי החיים. כי אז הם מסוגל ביותר לקרותו ידבח. ועל כן מתחננים אז על בניין בית המקדש ועל ביאת הגואל. כי אז היא נתגלה מלכות הקדושה שהיא בחינת שורש מלכות משיח, שהיא עיקר בחינת שלמות המלכות כידוע. וזה בחינת בניין בסמיקדוש שהוא בחינת דעת, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כל מי שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו, כמו שכתב רבנו נורו יאיר. ואז היא בחצות הוא התגלות הדעת ועליית בחינת המלכות כנ"ל. ועל כן צריכים לזה צדיק וחכם גדול מופלג מאוד שיודע לכוון חצות אימת, כמו שהפליגו רבותינו ז"ל בזה, עד שעלה על דעתם שאפילו משה לא הוויידה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל בברוכס, ודוד מהוויידה חצות אימת, מכדי משה לא הוויידה, דכתיב כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. ומסקו שם שמשה הוויידה, אלא כדי שלא יטעו וכו'. כי חצות הוא בחינת התגלות ההסתרה בעת שהיא בתכלית המיעוט דייקה כנ"ל. לזה צריכים בקיאות גדול מאוד, שזה בחינת בקיאות סוד העיבור, בחינת קידוש החודש כנ"ל. ועל כן אין מי שיודע מזה כי אם מישהו בבחינת משה. ואפילו משה רבנו עליו השלום בעצמו נתקשה בקידוש החודש ובחינת חצות כנ"ל. כי צריך לזה בקיאות גדול כנ"ל. ועל כן הייתה גאולת מצרים בחצות, כמו שכתוב, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. כי חצות היא בבחינת יציאת מצרים כנ"ל. וזה שנשמח חצות לקידוש החודש, כי פרשת החודש הזה וכו', סמוך לפסוק כחצות וכו' הנ"ל, כי מבחינה אחת כנ"ל. וב. וזה שמסקו שם בגמרא, אלא דוד כינור היה תלוי למעלה ממיטתו, וכיוון שהגיע חצות לילה, רוח צפונית מנשבת בו. והיה מנגן מאליו, ועל ידי זה היה יודע חצות אמת. כי הניגונים היוצאים מן הכינור של דוד זה בחינת מה שנתקבץ ונתגלה הנקודות הטובות והקדושות המלובשות בתוך הרוח רע, שעל ידי זה נעשים ניגונים, כמובן בדבר רבנו נורו יאיר באריכות. וזהו בחינת התגלות ההסתרה, דהיינו שמגלין הטוב והקדושה מלובש בתוך עומק הרחס ושלום כנל. ועל כן הם יוצאים מכינור של דוד שבחינת התורה. כי חמישה נימין איתלה לכינור דה כנגד חמישה חומשי תורה, כמו שכתוב בזוהר הקודש וכמובא בדבר רבנו נרו יאיר. וכמו שכתוב בזוהר הקדוש, ותופסי התורה אילן דתפסין בכינורה. היינו שעל ידי התורה שהוא בחינת כינור של דוד כנל, על ידי זה מגלין ההסתרה כנל, שזהו בחינת הניגונים היוצאים מן הכינור כנל. וזה בחינת הרוח צפונית המנשבת בחצות, שעל ידה נעשין הניגונים כנל. כי צפון הוא בחינת ההסתרה, סיטרה דדינה, כמו שכתוב, מצפון תיפתח וכו'. ועל שם זה נקרא צפון, לשון הצפנה והסתרה. ובאמת, שם דייקה מלובש טוב גדול כנל, בבחינת מה רב טובך אשר צפנת ליראיך. וזה בחינת רוח צפונית שהיא רוח טובה מאוד, בבחינת דעת וחסד כמובן. ומנשבת מצפון דייקה, היינו בחינת הטוב הגדול המלובש בתוך תכלית ההסתרה כנל. ועל כן נתגלה הרוח צפונית בחצות דייקה, כי אז היא נתגלה ההסתרה ואז היא נתגלה הטוב המלובש בתוך ההסתרה. שזהו בחינת רוח צפונית כנל. וזה הרוח צפונית מנשבת בכינור של דוד, ונתגלין על ידי זה הניגונים, שהם בחינת התגלות הטוב מתוך ההסתרה כנל. ועל ידי זה היודע דוד חצות אמת, כי על ידי זה נתגלה התעוררות והקרוז של בחינת חצות כנל. זין. וכמעט חצות הוא מסוגל להמשכת חסד גדול ביום, שהוא בחינת דעת גדול ומוכין להתפלל בשלמות, כמובן בספרים. כי בחצות הוא בחינת התגלות ההסתרה, ונמשך דעת, ואז היו התעוררות התשובה, התעוררות גדול מאוד. אבל עיקר התגלות הדעת בתכלית שעל ידי זה התשובה בשלמות כתיקונו ובאור היום. שאז נמשך אור גדול ונתגלה חסד ודעת גדול מאוד באור היום, כמובן. ואז היא זוכן לתיקוני התפילה שהיא בחינת תשובה בשלמות ובתיקון גדול, בבחינת מקווה הנ"ל, כמו שאמרו אבותינו ז"ל על תיקוני התפילה. כל הנפנה ונוטל ידיו ומניח תפילין וקורא קריאת שמע ומתפלל כאילו וכו'. ומסקו כאילו טבל. היינו שתיקוני התפילה של אור היום שהם בחינת מויכין ודעת גדול מאוד, הם בבחינת מקווה, שהוא דעת גדול כנל. וכל זה נעשה על ידי כמעט חצות, שעל ידי הדעת ותורות התשובה שבחצות זוכין אחר כך לאור היום, לבחינת דעת גדול מאוד לתיקוני התשובה בשלמות כנל, בבחינת ראש חודש ויום טוב כנל, שבאמצע הם ימי החול כנל. כי גם בחצות עיקר התגלות הדעת הוא לפי שעה בשעת חצות לילה, ונמשך עד שתי שעות עד סוף השמורה השנייה. ואחר כך, אף על פי שכבר נמתק בחינת הלילה והחושך, וגם שהוא סמוך לאור היום, ויש אז גם כן בחינת התגלות הדעת, אף על פי כן אין עוד דומה להתגלות הדעת שבשעת המשכת בחינת חצות לילה כנל, שעיקר חצות הוא שתי שעות הנל. נמצא שהתעוררות התשובה והתגלות הדעת הוא בחצות, ואחר כך נמשך אור גדול ביותר, בחינת דעת וחסד גדול מאוד באור היום. ובינתיים הוא בחינת לילה. כל זה הוא בחינת ראש חודש ויום טוב, ובינתיים ימי החול כנל, בחינת פסח ושבועות, ובאמצע ספירה כנל. וזה בחינת קריאת התורה בראש חודש. שאז קוראים ארבעה גברי כנגד עליית המלכות שהיא בחינת ארבע, שעולה מבחינת מלכות הרשעה, שהיא בחינת ארבע מלכויות כנל. כי קריאת התורה היא בחינת שקוראים את חי החיים כנל. כי על ידי התורה שישמע דקודשא בריך הוא קוראים אותו כנל. וביותר מסוגל הזה קריאת התורה שקוראים בתורה כשרה שנכתבה כדת בקדושת ספר תורה, מן בראשית עד לעיני כל ישראל, כמו שנמסרה למשה בסיני, שהיא עיקר בחינת שמע דקודשא בריך הוא. ועל כן קריאת ספר תורה מסוגל ביותר לקרות את חי החיים כנל, ועל שם זה נקרא קריאת התורה קריאת דייקה, כנל לעניין קריאת שמע. וזהו בחינת קריאת התורה של כל הימים שנתקן בהם קריאה בציבור בעת התפילה. הכל כדי לקרוא את החיות להחיות המלכות. וכמו שכתבנו לאל מזה בהלכות קריאת התורה. ועל כן בכל שקורין שלושה גברי, כי אז בכל יש עשיית מלאכה, ואז היא שולטין על המתת מלאכות שהם זוהמת הנחש בחינת מלכות הרשעה, ואחיזת מלכות הרשעה היא מבחינת הרגלין של הקדושה שנחזים שם בימות החול, בבחינת רגליה יורדות מוות, שזה בחינת מחנה דן, שהיא מחנה הרביעי של מלכות הקדושה שהוא מאסף לכל המחנות, בחינת מדרגה האחרונה של המלכות, בחינת רגלין, ועל כן בכל אין קורין רק שלושה, כי אין כוח לגלות ההסתרה לגמרי. כי זה ידוע, שבמקום ובזמן שיש להם יניקה, צריך דווקא להניח להם לינוק, שזהו הכנעתם כשנותנים להם יניקתם בצמצום כידוע. כי הירידה היא תכלית העלייה כנל וחמובה. ועל כן בכל אין קורין כי אם שלושה, כדי לקרוא את החיות אל המלכות בבחינת שלושה מחנות שבה. כי יותר מזה אין יכולים להמשיך חיות כנל. רק שממשיכים חיות שלא יתגברו יותר, רק שתהיה ניקתם בצמצום גדול כנל. אבל בראש חודש, שאז היו התגלות ההסתרה ועיקר התגלות ההסתרה, ושנתגלה בחינת מחנה דן מתוך ההסתרה שהיא מחנה הרביעי, על כן קוראים בראש חודש ארבע גברי, שאז מתחיל את המלכות לעלות בבחינת תחילת שלמותה, שאז היא בחינת דלת, כמובה וכנל. וביום טוב, שיש אז ביטול מלאכה, ביטול הלמתת מלאכות, על כן עולה המלכות יותר, וכן בכל יום שקדוש יותר בעשיית מלאכה, דהיינו יום הכיפורים ושבת, עולה בחינת המלכות יותר ויותר, ועל כן קוראים בו יותר גברי, כי יכולים להמשיך חיות ודעת יותר ויותר. כי התגלות הדעת ועליית המלכות הוא כשנכנע ונתבטל עשיית מלאכה שהם הלמדת מלאכות זוהמת הנחש כנל, בבחינת מקרא קודש כל מלאכת עבודה לא תעשו כנל. היינו שבכל יום שנכנע בו ונתבטל בו הלמדת מלאכות יכולים ביותר לקרות את הקודש שהוא החוכמה כנל. וזה בחינת קריאת התורה שעל ידה קורין את החיות בבחינת מקרא קודש כנל. וזהו שאמרו אבותינו זל, הטעם על מספר גברי של ימי החול וראש חודש ויום טוב משום ביטול מלאכה. כי זה תלוי בזה כנל. בראש חודש ותחילת התעוררות התשובה, תחילת עליית המלכות כנל, על כן עדיין עושים בו מלאכה, כי עדיין לא נתבטלין על המתת מלאכות לגמרי. כי אין המלאכות נתבטלין עד יום טוב שאז הוא בחינת התיקון, שאז הוכין לתשובה שלמה ונתקנין אז. ואז העיקר עליית המלכות בשלמות. ואז היא נתבטלין המלאכות כנל. ואז היא קורין יותר גברי כנל. וכן ביום הכיפורים ושבת שנתבטלין המלאכות יותר לגמרי, קורין יותר אנשים. עד שבשבת, שאז תכלית ביטול על המתת מלאכות, ועל כן עונשו חמור לעניין מלאכה אפילו מיום הכיפורים, על כן קוראין בו יותר, ואז היא קוראין שבעה גברי, שזה בחינת תכלית עליית המלכות שהוא בשבת כמובן. כי שבעה גברי זה בחינת שקוראין החיות לכל שבעת הימים, בבחינת ומידת ימי מהי. ועל כן בשבת נמשך החיות לכל השבעה ימים, על ידי שבעה שקוראין בתורה, שזה בחינת תכלית עליית המלכות בשלמות כנל. וזהו גם כן מה שאמרו אבותינו זה על עניין קריאת התורה, שטעם מספר גברי הוא משום מוספין, כמו שאמרו שם, כל יום שיש בו ביטול מלאכה וכל יום שיש בו מוסף וכו'. כי הקורבנות כולם שבכל יום הם בחינת התגלות ההסתרה, כי זה עיקר בחינת הקורבנות להעלות לגלות הקדושה והטוב המלובש בתוך עומק הקליפות, בתוך בחינת בהמיות, ולהפוך בהמה להעלותה לבחינת אדם כמובן. בבחינת אדם כי יקריב מכם קורבן להשם מן הבהמה. שעל ידי הקורבן עולה מבחינת בהמה לבחינת אדם שזה בחינת התגלות ההסתרה שנתהפכה לדעת כנל. ועל כן בכל יום שיש בו קדושה יתרה ונתגלה הדעת ביותר ונתגלה התשובה ביותר, כגון ראש חודש ויום טוב ויום הכיפורים ושבת, שכולם הם בחינת התגלות התשובה על ידי התגלות הדעת כנ"ל. על כן יש בהם קורבנות מוספים, על ידי שנתווסף בהם קדושה ודעת, שעל ידי זה מעלין טוב יותר מתוך ההסתרה, ועל כן נתווספים בהם קורבנות שהם המוספים. כי כל הקורבנות הן לכפרה בבחינת תשובה. ועל כן ביום שיש בו מוסף קוראים יותר אנשים. כי אז הם מגלין הדעת יותר מתוך בחינת ההסתרה, שזה בחינת קורבנות מוספים כנ"ל. ועל כן קוראים בו יותר, כי על ידי הקריאה קוראים החיות כנ"ל. וזה שקוראים בתורה קודם מוסף כנ"ל, כי עיקר קריאת התורה בשביל תוספת קדושה שיש באותו היום. שאזי קוראים את חי החיים בבחינת שם העצם כביכול, שהיא התורה הקדושה שנכתבה בקדושת ספר תורה כנ"ל. וזהו שאומרים כתר בראש חודש במוסף, וכן בכל יום שיש בו מוסף, כי אזי בחינת התשובה שהיא בחינת כתר, כמו שכתב רבנו לרויאיר. שייך לאל. ארבעה גברי שקוראים בראש חודש, בחינת ארבעה מחנות קדושה, שהם בחינת ארבעה דגלים, שכל מחנה כלול משלושה שבטים. וכן כל אחד מן הקוראים צריך לקרות לפחות שלושה פסוקים, וזהו שיעור הקריאה. נמצא שארבעה גברי הם בחינת ארבעה מחנות, שכל אחד כלול משלושה כנ"ל, שכולם הם 12, בחינת 12 שבטי קה, בחינת 12 בקר שמלכות דקדושה עומדת עליהם, שזה בחינת 12 חודשים שנחלקים לארבע תקופות, כי החודשים הם בחינת המלכות כנ"ל. וזה שמברכין החודש בשבת שלפניו, שהוא במקום קידוש החודש. כי עכשיו בגלות אין בנו כוח לקדש החודש על פי בייס דין כראוי. כי הגלות הוא בחינת הסתרה, בחינת ואנוכי אסתר אסתיר וכו'. על כן מקדשין החודש בשבת, כי שבת הוא בחינת דעת, כמו שכתוב, שתו העם ולקטו בשטותה, בימי החול. אבל בשבת הוא שלמות הדעת בתכלית, כמו שכתוב בשבת, לדעת כי אני השם מקדישכם. ועל כן על ידי הדעת שנתגלה בשבת, יכולים לקדש החודש שהוא בחינת התגלות ההסתרה כנ"ל. ועל כן מברכין החודש ומקדשין אותו בשבת. ועל כן מברכין החודש אחר קריאת התורה, כי על ידי קריאת התורה בשבת נמשך דעת גדול כנ"ל. ועל כן נוהגין לידע מתי יהיה המולד בשעה שמברכין החודש, שזה בחינת לידע, בחינת תכלית המיעוט והסתרה כנ"ל. ועל ידי שמברכין החודש, שזה בחינת קידוש החודש, מגלין ההסתרה לדעת כנ"ל. כי כל הראשי חודשים בימים טובים שתלויים בקביעות ראש חודש, כולם תלויים בשבת שמשם מקבלים קדושתם. וזה שנקרא שבת תחילה למקרה קודש, תחילה דייקה. היינו ששבת הוא בחינת התחלה לכל הימים טובים, שהם בחינת מקרה קודש, שצריכים לקרות את הקדושה לתוכם. ושבת הוא בחינת התחלה להיום טוב, שמשם, מבחינת שבת, קורין הקדושה לכל הימים טובים וראש חודש. כי שבת קביע וקיימה, אבל יום טוב תלוי בישראל, כי ישראל הוא דמקדשלה. כי יום טוב שהוא תלוי בקביעות ראש חודש, ובבחינת התגלות ההסתרה, שעל ידי זה זוכין אחר כך לבחינת קדושת יום טוב כנ"ל, זה תלוי בישראל. כי התגלות ההסתרה זה תלוי בישראל, שהם צריכים לעסוק בעבודת השם ובתורה כדי להעלות המלכות מבחינת הסתרה. אבל שבת קדוש מעצמו ואין פגם מגיע בו. כמו שכתוב, חודשכם ומועדכם שנאה נפשי, ואילו שבת לא כאמר. כי שבת הוא שמה דקודש בריחו, שמה דאי הוא שלי מכל סטרוי. וכביכול בשבת נתגלה חיות מחי החיים שאין ההסתרה מגעת לשם, כי בעצם הקדושה כביכול אין פגם מגיע לשם כידוע, כי היא הוא לא ישתנה בכל אתר. וזה בחינת קדושת שבת שקביע וקיימה, כי היא קדושה ממנו ידבח בעצמו כנ"ל. ואפילו בתוך הגלות אין בחינת קדושת שבת שקביע נפגם, כי שבת לא כאמר. ועל כן אדרבה, משבת קוראים את החיות והדעת לתוך הימים טובים וראש חודש, כי על ידי הדעת שנמשך משבת מגלין ההסתרה כנל. וזה שכתוב אלה מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש, ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת. ואחר כך מפורש שאר המועדים, היינו שכל המועדים מקבלים קדושתם משבת כנל. וזהו אלה מועדי השם אשר תקראו אותם. ודרשו רבותינו ז"ל, אל תקראי אותם אלא אתם. היינו, שהימים טובים תלויים בישראל על ידי קידוש החודש. וזהו בחינת מקרא הקודש שצריך לקרות את הקודש, דהיינו החיות והדעת לתוכם לגלות ההסתרה כנל. וכל זה נעשה על ידי ששת ימים וכו'. וביום השביעי שבת, כי משבת קורין הקדושה לתוכם כנל. וזהו שקורין בראש חודש וביום השבת, כי על ידי שבת נעשה קדושת ראש חודש, שהוא בחינת התגלות ההסתרה כנל. וזה שמקדשין הלבנה במוצאי שבת, כי על ידי שבת נמשך הקדושה ודעת, שהוא בחינת קידוש הלבנה כנל. ועל כן הגאולה תלויה בשמירת שבת, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, אלמלא שמרו ישראל שבת ראשונה, אין כל אומה וכו'. וכן, אלמלא שמרו ישראל שתי שבתות מיד נגאלין. כי כל הגלויות של מלכות האומות זהו בחינת הסתרה כנל, ועל ידי שבת נתגלה ההסתרה ונגאלין. וזה בחינת אין מזדו ודבה אלא בדור שכולו זכאי או כולו חייב. כי כשכולו זכאי יהיו רואין לגאולה. ואם לאו יבוא בדור שכולו חייב, שזה בחינת תכלית ההסתרה. ואז הידייקה יגלה ההסתרה כנל ואז היגלם. כי הגאולה היא בחינת התגלות ההסתרה, שאז היא נתבטל מלכות הרשעה, מלכות האומות, וישראל מקבלין המלכות, שזה בחינת מלכות דקדושה, מלכות משיח שיבוא במהרה וימינו אמן. הלכות פסח. בהלכה הזאת לשם שינוי, בהלכות פסח התחילו מאות א'. וזה בחינת שבת הגדול שהוא שבת שלפני פסח. א', כי יציאת מצרים שהוא בחינת התגלות ההסתרה תלוי בשבת כנל. כי פסח מצרים מקחו מבעשור, והיה טעון ארבעה ימים ביקור כדי שישראל עוסקין במצוות ארבעה ימים. ארבעה ימים דייקה, כדי שיוכלו לגלות ההסתרה להעלות המלכות שבחינת ארבעה מחנות כנל. ועל כן בשעת פסח הראשון כשיצאו ממצרים היה התחלה בשבת, כי בשבת דייקה מתחיל גאולת מצרים, כי משם מקבלין הדעת לגלות המלכות שבחינת דלת מתוך ההסתרה כנל. ועל כן נקבע לדורות רק שבת שלפני פסח ולא בעשור לחודש, כי עיקר הנס תלוי בשבת שקודם פסח כנל. וזה שקוראים אותו שבת הגדול, היינו ששבת הוא גדול מכל הימים והזמנים שכולם מקבלים קדושתם ממנו כנל. ומחמת שזה השבת מגלה זאת על ידי שראינו גאולת מצרים שהייתה על ידו, על כן קוראים אותו שבת הגדול כנל. ועל כן בניסן שבו הייתה גאולת מצרים, שזהו בחינת קידוש החודש, בחינת ראש חודש, על כן נקרא ראש חודשים, כמו שכתוב, החודש הזה יהיה לכם ראש חודשים. היינו שניסן כל החודש כולו בבחינת ראש חודש, כי בו היה גאולת מצרים, שזו בחינת ראש חודש כנל. ועל כן הקריבו בו 12 נשיאים של 12 שבטי קה, שהם כנגד 12 חודשי השנה, שהם בחינת שלמות מלכות דקדושה שעומדת על 12 בקר כנל. כי ניסן כלול מכולם, כי בו נתגלה מלכות דקדושה בבחינת יציאת מצרים, שזה בחינת קדושת ראש חודש. ועל כן כולם תלויים בו וחלול מכולם. ועל כן נוהגין בו יום טוב בחולו ואין אומרים בו תחנון. כי כל החודש כולו בבחינת ראש חודש, כי בו נתגלה בחינת קדושת ראש חודש כנל. ב' וזה כשיצאו ישראל ממצרים ונתגלה הסתרה כנל, זכו למצא שהיא בחינת דעת גדול מאוד, בבחינת מחלוקת לשם שמיים. כמובן שם במאמר וביום הביקורים הנ"ל, שעל ידי שנתגלה ההסתרה נמשך דעת גדול מאוד בבחינת מצה, שהיא בחינת מחלוקת לשם שמיים כנ"ל. וזה בחינת התהפכות מחמץ למצה, שיצאו מבחינת חמץ וזכו למצה, כי אין בין חמץ למצה אלא משהו, דיינו בין חטא להה, כדאית בזוהר הקודש, כנה חטא תשבר ותעשה ממנה ה, על פסוק גאה חיית כנה. היינו, לשבר כנה החטא של חמץ, ואז היא נעשה מחמץ מצה, אין שם. וזהו בחינת שבירת ההסתרה, שמשברין את ההסתרה ופותחין בפתח, ומגלין הדעת, ואז היא נעשה מן ההסתרה דעת מחמץ מצה. כי מחמץ הוא תוקפא דדינא, בחינת הסתרת פנים, בחינת פרעה שהוא העורף, בחינת מלכות הרשעה, שהוא כנה החטא של חמץ, בחינת חיית כנה עדת אבירים, שמרמז על חטא של חמץ כנ"ל. וצריך לשבר כנה של חטא הנ"ל בבחינת שבירת ההסתרה, ולפתוח בפתח לגלות ולהראות הדעת שמלובה שם, שכביכול גם שם נמצא אלוקותו ידבח ומלכותו בכל משלה. ואז אני אתהפך חמץ למצה, כי נעשה מן ההסתרה דעת כנ"ל. גימל. וזה שלוקחים שלוש מצות ומשברין האמצעית לשניים, ואז הן נעשים ארבע. היינו, שגם בהמצה בעצמה שהיא סיטרה דקדושה מרמזין בחינת שבירת ההסתרה, כי עיקר יניקת בחינת ההסתרה היא מבחינת רגלין, מבחינת מחנה הרביעי שהוא מחנה דן כנל. ועל כן מתחילה היא רק בחינת שלוש מצות, זה בחינת קודם התגלות ההסתרה, שזה היא רק בבחינת שלוש מחנות כנל. ואחר כך משברין האמצעית לשניים, שזה בחינת רמז על שבירת ההסתרה. ואז נעשין מג' ד', כי אתה נשלמה בחינת המלכות בבחינת ד' מחנות כנ"ל. ועל כן משברין האמצעית שהוא הלוי, דמינה דינין מתארין כידוע. ומשם משתלשל ויורד יניקת ההסתרה. וצריך להמתיק הדין בשורשו, ואז ממלא הם נשברין ונופלים למטה. וזה בחינת שבירת מצה האמצעית שהוא הלוי, לשבר ולהמתיק כוח הדינים שבקדושה, שזה בחינת יציאת מצרים. מצרים העליונה מצר הגרון, שזהו סיטרה דלוי כידוע. ועל ידי זה ממילא נשבר ההסתרה והסיטרה אחרה למטה, ואז היא נתגלה הדעת, ואז היא נשלם המלכות בבחינת דלת מחנות. ועל כן עכשיו נעשין מג' מצות דלת כנל. דלת. ועל כן עיקר מצוות מצה היא רק בזו שנשברה, שבה מקיימין אכילת מצה ואפיקומן. והיא הנקראת לכם עוני, שהיא עיקר המצה כמובן. כדאי כי על ידי בחינת שבירת המצה האמצעית נעשה בחינת מצה. כי היא בעצמה בחינת שבירת חמץ למצה. דהיינו בחינת התגלות ההסתרה שנעשה על ידי שבירת בחינת הלוי כנ"ל. ועל כן נקראת יחץ בחינת חצות, בחינת כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים, בחינת התגלות ההסתרה כנ"ל. וזו עושין אחר הקידוש, כי הקידוש הוא בחינת מקרא קודש, דהיינו שקורין את הקודש, דהיינו חוכמה ודעת שהוא החיות כנ"ל. ועל ידי זה נתקדש היום, ועל כן אזי על ידי זה הדעת יכולים לגלות ההסתרה כנ"ל, שזה בחינת יחץ כנ"ל. וכאן הבן שואל, אחר ששבוע אמצעית דהיינו הלוי, ונתגלה הדעת מן ההסתרה, שמזה בעצמו נעשה בחינת מצה כנ"ל. על כן, אז היה בן שואל שאלות וקושיות, מה נשתנה וכו'. היינו בחינת מחלוקת, שהוא שאלות וקושיות שמתעוררים בחינת מחלוקת לשם שמיים. שהוא שלמות הדעת מאוד, בחינת מצה, שהוא לשון מצה ומריבה, כמו שכתוב שם. ועל כן כאן הבן שואל די כדיינו שאלות וקושיות בחינת מחלוקת, שנתעורר בין הבן והאב, שהוא בחינת מחלוקת שבקדושה, מחלוקת שמי והילל, שהוא דעת גדול מאוד וקיום העולם. כי עיקר בריאת העולם וקיומו הוא בבחינת מחלוקת שבקדושה, דהיינו בחינת תחילת הצמצום, שכביכול נצטמצם ונחלק האור לצדדים, שבלא זה לא היה מקום לבריאה כנודע. והבריאה וקודם הבריאה הם בחינת אב ובן, כמו שכתב רבנו נרו יאיר. ובהכרח שיהיה ביניהם מחלוקת כביכול, שיהיה אחר הבריאה נחלק קצת מקודם הבריאה, כי אם לא כן יתבטל הבריאה כנל. ואף על פי כן, באמת שם הוא תכלית האחדות. ובחינת המחלוקת הזאת שבאמת הוא תכלית השלום, זה אי אפשר להשיג. כי שם בתחילת הצמצום אין שום השגה ואסור לעיין שם. כי הוא דרכי השם, ובמופלא ממך אל תדרוש. וזהו בעצמו בחינת המחלוקת לשם שמיים שבין הצדיקים והחכמים האמיתיים. דהיינו בחינת מחלוקת שמי והילל, שהוא קיום העולם. דהיינו כדי שיהיה מקום לבריאה. היינו, שמחלוקתם הוא בבחינת התחלקות האור לצדדין כדי שיהיה בחינת חלל הפנוי, שיהיה מקום לבריאה. כמו שכתב רבנו נרו יאיר במאמר בו אל פרו סימן סמך ד' על משנה כל ימי גדלתי בין החכמים האין שם היטב. וזהו בחינת מחלוקת ושאלת הבן לאב, בחינת מחלוקת שמי והילל שהוא קיום העולם כנל. וזה צריכין עתה בליל פסח, שאז הוא בחינת חידוש העולם כמובן. היינו כעיקר בחינת ההסתרה שהוא יניקת הסתרה אחרא ומבחינת שבירת כלים שנעשין מריבוי אור כנל. ואזי במצרים הגיעו לתכלית הירידה שכמעט חזר העולם חס ושלום לתוהו ובוהו. ועל כן הוא צריכו לחזור ולתקן העולם מחדש על ידי בחינת מחלוקת לשם שמיים, שהוא בחינת תחילת הצמצום שבקדושה, להמשיך האור במידה שזהו עיקר קיום העולם כנל. וזה עיקר שלמות הקדושה והתגלות מלכות בגין דהשתמודעין לה, כי אין מלך בלא עם. וכשאין מחלוקת שבקדושה שהוא בחינת תחילת הצמצום, אין מקום לבריאה ואין מי שידע ממלכותו ידבח כביכול. ועל כן עיקר שלמות מלכות שבקדושה היא על ידי בחינת מחלוקת שבקדושה כנל. ועל כן עושים שינוי בליל פסח כדי שישאל הבן מה נשתנה, לעורר מחלוקת שבקדושה כנל. ואז הם מספרים להגדה, כי לזכות למחלוקת לשם שמיים הוא על ידי הנחה, שעל ידי זה נכנע עצבות רוח, זוהמת הנחה שאין שם. היינו שצריכים לתשובה והנחה, ואחר כך לתקן ולהכניע הסתרא אחרא זוהמת הנחש שלא יתאחזו בבחינת המחלוקת תקדושה הנ"ל. שזה בחינת מה שכתב רבנו נרו יאיר שם שצריך לזכך ולתאר השמיים, דהיינו המחלוקת שבקדושה שהיא אש ומים שלא יהיה בבחינת לבשו שמיים כדרות. היינו שהם לא יתאחזו שם חס ושלום. כי המחלוקת אף שהיא בקדושה וידעת עליון מאוד ושלמות תקדושה, אם כל זה משם משתלשל ויורד עד שמגיע אליהם אחיזה משם כידוע. כי הסתרה אחרא היא בבחינת מחלוקת, והניקתה מבחינת מחלוקת שבקדושה. על כן צריך לשמור לזכך השמיים דיינו בחינת המחלוקת שבקדושה. וזה על ידי הנחה ותשובה כנל. וזה בחינת סיפור האגדה שמזכירין ההנחות והצעקות שהיה לנו אז. כמו שכתוב הנצעק אל השם ויענחו בני ישראל וכו'. וכל זה נעשה בכל דור ודור כידוע. ועל ידי זה נזדקחין השמיים, דיינו הידיים, ואז הזוכין לקבל דיבורין מן הידיים, שבחינת מחלוקת לשם שמיים, כמו שכתוב שם, אין שם היטב. וזהו בחינת פסח מצה ומרור שאוכלין אחר כך. מצה ומרור זה בחינת אש ומים, חסד וגבורה, יד ימין ויד שמאל, הלל ושמי, בחינת מחלוקת לשם שמיים כנל. ואחר כך היו אוכלים את הפסח כמו שכתוב על מצות ומרורים יאכלו. פסח הוא בחינת פסח, בחינת הדיבורים שמקבלים מן הידיים הנ"ל, בחינת מחלוקת לשם שמיים כנ"ל. ועל כן הלל היה כורחן ביחד, להורות שבאמת אלו ואלו דברי אלוקים חיים, והוא מחלוקת שבקדושה שהוא שלום גדול ודעת גדול כנ"ל. ועל כן הלל דייקה היה עושה זאת כי הוא בעל המחלוקת שבקדושה. בחינת מחלוקת שמי והילל כנל. ובאמת שלום גדול ביניהם, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, לא נמנעו זה מזה וכולי להודיע שאהבה ואחווה היה ביניהם. ועל כן זאת המחלוקת שבקדושה יש לה הכרעה כידוע. והכרעה מצד הלל מסיטרא דחסד כנודע. ועל כן הלל די כיה כורחן כנל. ועל כן עושין הכריכה עם ישראל שהיא מצה השלישית כי שם ההכרעה כידוע. ואחר כך אוכלין האפיקומן והוא נקרא צפון בסדר ההגדה, היינו בחינת עוגה שהוציאו ממצרים טעמו בטעם מן. שהוציאו דייקה, כי אחר שיצאו ונתגלה הדעת שהוא בחינת מצא, אז טעמו בטעם מן. היינו בחינת מחלוקת לשם שמיים, שבאמת הוא שלום ודעת גדול בחינת מן כמו שכתוב שם. עיין שם היטב. וזהו בחינת אפיקומן, אפיקומן, בחינת מצא שהוציאו ממצרים טעמו בטעם מן כנל. כי אתה, אחר כל הנל, כבר זכו לבחינת מחלוקת לשם שמיים כנל. ועתה המצא כתיקונו בשלמות בבחינת מן. וזהו אפיקו מן כנל, ועל כן עד עתה היה תמון וצפון ונסתר בבחינת הסתרה. כי אף שכבר נתעורר התגלות ההסתרה בתחילה, עם כל זה עדיין היו צריכים להצפינו ולהתמינו שלא יתאחזו חס ושלום בבחינת המחלוקת דקדושה כנל. כי עדיין לא נתגלה הדעת בשלמות כנל. ועתה שנשלם ונתגלה בחינת המחלוקת לשם שמיים כנל, אזי מוציאין האפיקומן, שהוא בחינת עוגה שהוציאו ממצרים וכו' כנל. זין. וזהו בחינת הרחיצות שרוחצין ידיהם שתי פעמים. כי מחלוקת שבקדושה, שמקבלין מן הידיים, צריך לתאר את הידיים שהם בחינת שמיים. וזהו בחינת נטילת ידיים שנוטלין קודם אכילת לחם דייקה, כדי לתאר הידיים, כדי לזכות שיהיה הלחם בבחינת לחם מן השמיים, שהוא בחינת מחלוקת לשם שמיים, כמו שכתוב שם, אין שם. וזהו בחינת נטילת ידיים אחר ההגדה, שהיא בחינת צעקה והנחה, שעל ידי זה מתארין הידיים, כמו שכתוב שם. ועל כן אזי תכף רחצה, שנוטלין ומתארין הידיים, ואזי זוכין לבחינת מצה ומרור ואפיקומן, בחינת מחלוקת לשם שמיים כנל. ועל כן גם בתחילה קודם ששוברין האמצעית, שאז היו תחילת התגלות בחינת מצה, בחינת מחלוקת לשם שמיים כנל, רוחצין ידיהם גם כן, בבחינת טהרת הידיים כנל. ושתי הרחיצות הם בחינת שני מיני טהרות, בחינת שני מיני מקוואות, אחת בתחילת התגלות הדעת, שהוא תחילת התשובה, ואחת כשזוכין להתגלות הדעת בשלמות, והתשובה בשלמות, ונתקנין שהם בחינת פסח ושבועות כנל. כי בתחילה כשיצאו ישראל ממצרים זכו למקווה, דהיינו דעת, כי כולם טבלו אז. ואחר כך על ידי הספירה שהם ימי תשובה שחוזרים ומתקנים כל הפגמים, אחר כך זוכים לתיקון גדול בשלמות, שזה בחינת שבועות, בחינת מקווה של שבועות כנל. וזה בחינת שתי הרחיצות הנל, כי נטילת ידיים מבחינת טהרה, בחינת מקווה, היינו הנטילה והטהרה בתחילת התגלות הדעת בבחינת מחלוקת, בחינת מצה. ואחר כך, בעת שזוכין להדעת כנל, ועיקר הטהרה בידיים כדי לזכח בחינת השמיים כנל, ועל כן אין מברכין על נטילה ראשונה כי ידיים אינה בשלמות. רק תחילת הטהרה, תחילת התשובה על ידי תורות כנל, עד אחר כך שאז הטהרה ונטילה כראוי בברכה כנל. וזה בחינת קרפס, שהוא מויכין דקטנס, שמשם היא ניקת הדינים שהם בחינת הסתרת פנים, ועל ידי הקידוש שהוא בחינת מקרא קודש, שקורין הקודש, דהיינו החיות והדעת כנל, יכולים להמשיך חסד ודעת להמתיק בחינת ההסתרה ולגלותה. וזהו בחינת הטיבול שמטבילין הקרפס במי מלח שהוא בחינת המתקה שממתיקין בחינת ההסתרה כנל. ועל כן נוטלין מין ירקות לחרפס בבחינת אסתר ירקרוקת הייתה וחוט של חסד משוך עליה. כי אסתר היא בחינת המלכות כשהיא בהסתרה בבחינת אסתר אסתיר, כמו שכתב רבנו נור יאיר שם. ועל זה מרמז הטיבול של הירק בבחינת חוט של חסד שממשיכין לתוך בחינת ההסתרה. שבחינת אסתר ירקרוקת כנל. ועל ידי זה נתגלה ההסתרה ונעשה ממנה דעת בחינת מצה כנל. וזה בחינת קרפס יחץ, שעל ידי הטיבול והמתקה של הקרפס כנל, על ידי זה מגלין ההסתרה ונתגלה בחינת מצה, שזה בחינת יחץ כנל. וכשנתגלה ההסתרה ונתהפכה לדעת, אז היורייתא מחרזת כמה היו וחוזרין בתשובה. נמצא שמן ההסתרה בעצמה נעשה התעוררות התשובה כנל. ועל זה מרמז הירק שנוטלין מקרפס, שמרמז לתשובה כמו שכתב רבנו נור יאיר על המדרש, ששאלו יוחני וממרי למוישה, תבן אתה מכניס לאפריים? והשיב מוישה, למטה ירקה ירקה שקול, עיין שם במאמר הנ"ל, שהירקה מרמז לתשובה בבחינת וירק את חניכיו שאוריקן בתשובה, כמובן במדרש עיין שם. ולרמז תשובת משה הנ"ל נוטלין ירק לקרפס, כי על ידי התגלות ההסתרה נעשה ממנה התעוררות התשובה בבחינת וירק את חניכיו כנ"ל. כי על ידי הקרפס, דהיינו הטיבול של הירק, נעשה מזה דעת גדול בבחינת מחלוקת לשם שמיים. כי הטיבול הוא כדי שירו התינוקות וישאלו מה נשתנה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. ושאלת הבן היא בחינת מחלוקת לשם שמיים, שהוא בחינת דעת גדול כנ"ל. נמצא שעל ידי הקרפס, דהיינו הירק, נתגלה דעת גדול בבחינת מחלוקת לשם שמיים, בחינת מצה כנ"ל, שזה בחינת תשובה שנעשה על ידי התגלות הדעת כנ"ל. בבחינת תשובת המשקל, כי בחינת המחלוקת לשם שמיים הוא דעת גדול ועליון מאוד, והוא נתגלה מתוך תכלית ההסתרה דייקה. כי שם דייקה מלובש דעת גדול מאוד כנ"ל, ועל כן כשמגלין ההסתרה נעשה מזה דעת גדול, והוא בחינת מחלוקת לשם שמיים כנ"ל. וזה בחינת תשובת משה הנ"ל, כי הם שאלו אותו, תבן אתה מכניס לאפריים? כי ישראל כשהם במדרגה פחותה נמשלים לאפר, ושאלו אותו על שמכניס תבונות התורה לתוך ישראל במדרגה פחותה בבחינת אפר. והשיב להם משה, אמרי אינשה, היינו על ידי שמדברים דיבורי התורה בפה, על ידי זה מאיר להם לעשות תשובת המשקל. וזהו למטה ירקה ירקה שקול, בחינת תשובת המשקל, עיין שם. סוגריים, כל זה פרש רבנו נרו יאיר, עיין שם. היינו כי הם שאלו אותו כי מאחר שהם במדרגה פחותה כמו בתכלית הירידה וההסתרה שהיה זה מצרים, די להעלותם מירידתם להרימם מעפר, אבל אין ראוי להביאם לתבונות התורה שהוא מהפך אל הפך. והשיב להם כי על ידי התורה זוכים לתשובת המשקל, ועל כן אדרבה, הם צריכים די כה לבוא לתבונות התורה לעומקה לזכות לדעת גדול מאוד, כדי שיהיה תשובתם תשובת המשקל ממש. ובמה שפגמו יתקנו, כי כשהיו בתכלית הירידה, היה שם דייקה מלובש דעת גדול מאוד כנ"ל. על כן צריכים דווקא לעלות ולגלות הדעת הזה. ועל כן צריכים דייקה לבוא לדעת גדול מאוד, שזה בחינת תשובת המשקל, ובמה שפגמו יתקנו הוא כנ"ל. כנ"ל. ט. גם קרפס הוא לשון כלי מילת, כמו שכתוב חור קרפס ותכלת. והוא רמז לכתונת פסים שעשה יעקב ליוסף, שעל ידי זה נתגלגל וירדו אבותינו למצרים. סוגריים וכמדומה שמובא בספרים. היינו ככתונת פסים ובחינת חלוקה דרבנן, בחינת תורה שבעל פה. שהיא בחינת מחלוקת לשם שמיים. ועל שם זה נקרא חלוקה, לשון חילוקי דעות. ועל כן על ידי הכותונת והחלוקה הזאת נתעורר מזה מחלוקת יוסף ואחיו, כי על ידי זה ויסנאו אותו וחלקו עליו. וזה המחלוקת שבין יוסף ואחיו היה ראוי שיהיה בבחינת מחלוקת שבקדושה, מחלוקת לשם שמיים שהוא קיום העולם. ובוודאי כוונתם כך היה, כי בוודאי כוונת מחלוקתם היה לשם שמיים. אך אף על פי כן לא נמלטו מפגם, ונפגם אותו המחלוקת שבקדושה עד שיענקו מזה הסתרה אחרה. כי עיקר יניקתה ממחלוקת שבקדושה כנ"ל, ועל ידי זה נתגלגל וירדו אבותינו למצרים. ועל כן עתה בפסח בעת יציאת מצרים נוטלין קרפס רמז לכתונת פסים כנ"ל, שעל ידי זה התינוק שואל מה נשתנה. שזה בחינת מחלוקת לשם שמיים, מחלוקת שבקדושה. ומתקנין מה שנפגם המחלוקת שבקדושה, שהוא בחינת כתונת פסים על ידי אחי יוסף כנ"ל. י. וזה בחינת אור ל-14 בודקין את החמץ לאור הנר. אור ל-14 שעה זה הוא בחינת התגלות הדעת, מאחר שכבר נמשך הערת ה-13 ימים, מראש חודש עד עתה שהם בחינת דעת גדול ורחמים גדולים, בבחינת זקן ביישוב הדעת. היינו בחינת 13 תיקוני דיקנה. ועל ידי זה הדעת יכולים לגלות ההסתרה כנל, שזה בחינת ביאור חמץ, לבאר החמץ וההסתרה ולגלות הדעת בבחינת מצא כנל. על כן, אור ל-14 דייקה בודקין את החמץ, כי על ידי שלמות הדעת של בחינת 13 כנל, יכולים לבדוק החמץ ולבאר ולגלות ההסתרה כנל. וזה בחינת לאור הנר, ולמדו רבותינו זל שאור הנר יפה לבדיקה מפסוק נר השם נשמת אדם חופס כל חדרי וטן. היינו שעל ידי אור הנר דהיינו הדעת שהוא בחינת נר השם נשמת אדם, כמו שכתוב, ונשמת שקי תבינם. על ידי זה יפה לבדוק החמץ ולגלות ההסתרה ולבאר הרשעות והסתרה אחרה, להחזיר רשעים בתשובה כנל. וזה בחינת בדיקת החמץ בחורין ובסדקין ובכל המקומות שאין נראין יפה לעין. ועל ידי אור הנר נבדקין. כי על ידי בחינת אור הנר דהיינו הדעת יכולים להוכיח ולהזהיר ולהחזיר בתשובה אפילו מי שכבר נשקע החמץ והרשעות אצלו עד שאין נראה כלל. בבחינת עבר ושנה נעשה לו כיתר, ויותר מזה חס ושלום. בבחינת הסתרה שבתוך הסתרה. כמובן שם במאמר וביום הביקורים הנ"ל. ועל ידי הדעת שהוא בחינת אור הנר יכולים לבדוק ולבאר הרשעות אפילו ממקומות אלו. כי יכולים להחזיר בתשובה אפילו מישהו בבחינת הסתרה שבתוך הסתרה על ידי הדעת כנל. ועל כן נקרא אור ל-14, ואמרו אבותינו זל שהלילה נקרא אור על שם הללו כל כוכבי אור. היינו, בחינת ומצדיקי הרבים ככוכבים, שמחזירים בני אדם בתשובה שהם נקראים מצדיקי הרבים. ומחמת שהם מאירים בבחינת לילה דייקה, כי בתוך החושך והלילה בחינת הסתרה, שם דייקה הם מאירים אור דעתם כנל, כדי להאיר את הלילה, לגלות את ההסתרה כנל, כי שם דייקה מלובש אור גדול כנל, ועל שם זה נקרא הלילה אור, בחינת אור ל-14 בודקין וכו', בחינת התגלות ההסתרה להחזיר הרשעים בתשובה, בחינת מצדיקי הרבים ככוכבים, בחינת כוכבי אור, ועל שם זה קראו זאת הלילה דייקה אור כנל. ועל כן בודקין את החמץ בלילה דווקא, כי דווקא בבחינת לילה, בבחינת חושך ההסתרה ביותר, אז דייקה מגלין אותה על ידי אור הדעת שהוא בחינת אור הנר. י"א. וזה בחינת ספירת העומר, שהמצווה לספור הימים כדי לתארנו מטומאתנו, לספור דייקה, כדי שיהיו הימים מנויים וספורים, שיהיו חלוקים ומדודים כל אחד לעצמו, כדי שיהיה בחינת כלים ימים ומידות לקבל האור במידה, בבחינת ומידת ימי מהי, שלא יהיה ריבוי אור גורם וכו', כמובן שם במאמר וביום הביקורים. שזה עיקר בחינת התורה שישמע דקוצ'ה בריחו, שהיא בחינת כלים ומידות לקבל האור, שלא יהיה ריבוי השמן גורם כיבוי הנר. ועל ידי זה דייקה מגלין ההסתרה, כי ההסתרה היא בחינת אחיזת מלכות הרשעה, שיניקתם משבירת כלים, שהם באים על ידי ריבוי אור כנל. נמצא שעיקר התיקון הוא לעשות כלים ומידות לקבל האור במידה, שזהו מעלת התורה כנל, שהיא בחינת ומידת ימי מהי כנל. ועל כן צריכים לספור ספירת העומר, לספור הימים דייקה, כדי שיהיו מנויים ומדודים בבחינת ומידת ימי כנל, כדי לקבל האור במידה, שזהו עיקר התיקון. ועל כן הספירה מתארת אותנו מטומאתנו, כי עיקר אחיזת הטומאה הוא מבחינת שבירת כלים שבאה על ידי ריבוי אור כנל. ועל כן עיקר הטהרה והתיקון הוא על ידי הכלים והמידות, שזה בחינת הספירה, בחינת ומידת ימי, שסופרים הימים שיהיו ספורים ומדודים, שלא ייכנס אחד בגבול חברו, שלא יתערבב, שלא יהיה בבחינת שבירת כלים, שהוא שבירת הימים, ואז הם מעורבים יחד. רק יהיו בבחינת התיקון, שכל אחד ואחד כלי ומידה בפני עצמו, וכל אחד נמנה לעצמו כדי לקבל האור במידה. וזהו בחינת הספירה כנל. כי הספירה הוא בשביל קבלת התורה, כי יציאת מצרים בפסח, אף על פי שהיה בחינת התגלות ההסתרה כנל, אם כל זה עדיין לא היה בשלמות גמור, מחמת שעדיין לא קיבלו התורה כמובן. כי עיקר התגלות ההסתרה על ידי התורה כנל, ועיקר שלמות התגלות מלכות דקדושה, ובשבועות על ידי התורה. ועל כן הוצרכו קודם לספירה שהוא הכנה לקבלת התורה. היינו שסופרים ומודדים הימים בבחינת ומידת ימי מהי, כדי לקבל האור במידה. שזהו עיקר מעלת התורה שמקבלים בשבועות, שהיא בחינת שמה דקוצ'בריחו. בחינת ימים ומידות. בחינת ומידת ימי מהי כנל. ועל כן סופרים שבעה שבועות כנגד שבעת הימים, כדי לתקן כל שבעת הימים שיהיה בבחינת כלים ומידות כנל. כי גם בתחילת הבריאה עיקר תיקון הבריאה על ידי בחינה זו שנמדוד ונמנה כל יום לעצמו. וזה שכתוב במעשה בראשית וירא ויבוקר יום אחד, וכן בכל יום ויום. וזה בחינת ספירה שנמנה כל יום לעצמו כדי שיהיה בבחינת מידות וכלים כנל. וכל הבריאה הייתה תלויה עד יום מתן תורה שהוא שישי בסיוון, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. על כן, קודם מתן תורה צריכים גם כן לספור הימים, שזהו תיקון הבריאה כנל. וצריכים לספור שבעה שבועות דייקה, כי יש בהם שבע שבתות. בעיקר תיקון הספירה שהיא בחינת תיקון התגלות ההסתרה, היא על ידי שבת שהוא הדעת כנל. על כן צריכים שבע שבתות כדי לתקן כל שבעת הימים על ידי שבע שבתים. וזה שכתוב שבע שבתות תמימות תהיינה, כי עיקר התיקון על ידי שבע שבתים כנל. וזה שכתוב וספרתם לכם ממחורת השבת, ואמרו רבותינו ז"ל שיום טוב גם כן נקרא שבת. כי יום טוב נקרא שבת מחמת שכל קדושת יום טוב נמשך על ידי שבת כנל. ומחמת זה בעצמו נזכר השבת אצל ספירה, כי גם תיקון הספירה, דהיינו כדי לגלות ההסתרה, נמשך משבת כנל, שזהו בעצמו מה שמקבל יום טוב משבת, שהתגלות ההסתרה גם כן כנל. סוגריים שייך לאל. גם ארבעה כוסות של יין הם גם כן בחינת עליית המלכות דקדושה מתוך בחינת ההסתרה. כמו שכתב רבנו נרו יאיר, שארבע כוסות הם בחינת ארבע מצוות הנוהגות בכל יום טוב כנגד בחינת המלכות, שהיא דלת שעולה ביום טוב מדלת מלכויות. ועל כן הם דלת כוסות של יין, בבחינת נכנס יין יצא סוד. דהיינו שנתגלה ההסתרה שהיה שם הקדושה מלובשת בסוד ובהלם גדול כנל. גם כי שם בתוך ההסתרות מלובש קדושה גבוה דייקה בבחינת סודות התורה כנל. ועל ידי היין נתגלה זאת בחינת תכנס יין יצא סוד. ועל ידי זה עולה המלכות שהיא בחינת דלת כנל. וזה בחינת דלת כוסות של יין. סוגריים שייך לספירה. וזה שמובא בכתבי האריז"ל, לעומר בגימטרי השם. כי על ידי בחינת ספירת העומר שסופרים היום יום אחד לעומר, על ידי זה עושים בחינת שם, שהוא בחינת מידות וימים כנל, שהוא עיקר התיקון של הקדושה כנל. ועל כן מידותיו של השם מטבח כביכול נקראים ספירות. כי זה עיקר התיקון מה שהם בבחינת ספירות, דהיינו בחינת מידות. דהיינו שהם כביכול מנויים וספורים ומדודים בבחינת כלים, בחינת מידה ומשקל ומניין, שזה עיקר התיקון כנל וחמובה. וזה בחינת עומר שעורים שמשם מתחילים לספור ימי הספירה. עומר הוא בחינת מידה, בחינת מידות וכלים כנל. וזהו עומר שעורים בחינת שיעורים, בחינת המידות שהם בחינת שיעורים דליבה. שעל ידה משיגין אותו התבח כביכול בבחינת נודע בשערים בעלה, כל חד לפומה דמשער בליבה, שהם בחינת המידות והספירות שהם נכללים בלב כנודע. כי הלב הוא הצייר של המידות, כמו שכתב רבנו נרו יאיר, והם בחינת שיעורים דליבה שעיקר שלמות הדעת על ידם דייקה, כי על ידי זה משיגין אותו התבח כביכול. וזה בחינת עומר שעורים, בחינת נודע בשערים בעלה כנל, שזה עיקר התיקון, בבחינת שיעורים וכלים ומידות. ועל כן אז מתחיל הספירה שהיא בחינת תיקון הכלים והמידות כנל. וכל זהו תיקון הדעת, כמו שכתוב שם במאמר וביום הביקורים הנל, שעל ידי התורה שהיא בחינת שמו ידבח, דהיינו בחינת כלים ומידות, על ידי זה קורין אותו ידבח וממשיכין חיות מחי החיים, דהיינו דעת. וזה בחינת נודע בשערים בעלה הנעל שזוכין לדעת אותו ידבח על ידי שיעורים דליבה, שהוא בחינת עומר שעורים, בחינת כלים ומידות, בחינת שם, בחינת ספירת העומר כנל. וזה שנוהגים להניח לגדל השערות בימי הספירה, כי השערות הם בחינת צמצומים ושיעורים שנצטמצם בהן אור המוח והדעת כדי שיהיה אפשר להשיגו ידבח. ועל כן בימי הספירה מגדין השערות, כי אז התיקון הוא בבחינת שערות, בבחינת עומר שעורים כנל. ועל כן ביום ראשון של הספירה, דהיינו ביום הקרבת העומר שעורים, היה מפל את המן. כי על ידי בחינת השם, בחינת תיקון הכלים והמידות, שהוא תיקון הדעת כנל, על ידי זה מגלין ההסתרה ונתגלה מלכות תקדושה, בחינת אסתר, שהייתה מתחילה בהסתרה, בבחינת אסתר אסתיר. וזה נעשה על ידי בחינת מרדכי, שהוא בחינת תיקון מלכות דקדושה, שזה בחינת עומר שעורים, שהוא בחינת מרדכי ואסתר, כמו שכתב רבנו נוי יאיר במאמר ואלה המשפטים בלו את דקורח, אין שם. ועל כן אז הוא הכנעת מלכות הרשעה, שהוא מפל את המן המלאק, שנכנע על ידי בחינת תיקון השם, על ידי בחינת עומר שעורים כנל, וכמו שכתוב שם במאמר וביום הביקורים, אין שם. כי מפלת המלאק הוא תלוי בבחינת תיקון ושלמות שמו ידבח, כמו שכתוב אין שמו שלם וכו' עד שימחה זכרו, כי זה תלוי בזה כנל. ועל כן אז ביום הנפת העומר היה גם מפלת כמה אומות גדולות שהם כולם בחינת מלכות הרשעה, שנכנע על ידי תיקון מלכות דקדושה על ידי בחינת עומר שעורים כנל. וזה שהעומר מתיר חדש, כי אז זוכין לאכול לחם, בחינת מן, בחינת לחם מן השמיים, שזוכין על ידי התגלות הדעת, על ידי התגלות ההסתרה, על ידי הכנעת מלכות המן המלאק, שזה נעשה על ידי תיקון העומר שעורים, שהוא בחינת כלליות התורה, בחינת שמע דקודש בריך הוא כנל. ועיין כל זה במאמר וביום הביקורים הנל. כי אכילת ישראל קודש, ובפרט הלחם, דיינו חמשת מיני דגן, שהם עיקר המזון והסביעה והם עיקר החיות, כי בהם מלובש הדעת שהוא החיות. ועל כן הם חמישה בחינת הדעת, וכמובן כל זה לאל בהלכות נטילת ידיים. ועל כן צריכים תיקון, כי בכל מקום שיש חיות וקדושה יתרה, יש קליפה קודמת לפרי. ועל כן הלחם בחמשת מיני דגן צריך כמה תיקונים שהם עשר מצוות הנאמרים בפת. ועל כן צריכים לתקן התבואה החדשה על ידי העומר, כי על ידי תיקון העומר שעורים כנל נתגלה הדעת, ואזי זוכין לבחינת מן, בחינת לחם מן השמיים. היינו שלחם ותבואה של ישראל נעשה בבחינת מן וכו', כי נתגלה הדעת והחיות, כי נכנע מלכות הרשעה, קליפה הקודמת לפרי, על ידי תיקון העומר שעורים כנל. ואזי ראוין לקבלת התורה, כי לא ניתנה התורה אלא לאוכלי המן. ועל כן צריך לתקן לחם ישראל בבחינת מן על ידי העומר כנל. ואזי זוכין לקבלת התורה בשבועות, כי כל תיקון העומר והספירה הוא בשביל קבלת התורה, כי מזה בעצמו נעשה התורה. היינו כמבואר שם במאמר וביום הביקורים הנל, שעל ידי שמגלין ההסתרה שבתוך ההסתרה, על ידי זה נתגלה תורה גבוה מאוד, כי שם דייקה היה מלובש תורה גבוה מאוד, סתרי תורה. וזה בחינת חיל בלב היקיינו שמוציאים ממלכות הרשעה, שהוא מלכות המלאק כל הניצוצות, ועושים מזה תורה שהיא בחינת אשת חיל, אין שם. וזה בחינת התורה שמקבלים בשבועות שהוא יום החמישים לעומר. היינו שעל ידי העומר והספירה שעל ידם נכנע מלכות המלאק כנל, אז היא נתגלה התורה שהייתה מוסתרת שם, בבחינת הסתרה שבתוך ההסתרה. וזוכין להשיג אותה בשבועות שזהו בחינת מנחה החדשה. שתי הלחם של חיטים שמקריבים בשבועות מנחה חדשה זה בחינת תורה החדשה, שנעשה על ידי התגלות ההסתרה כנל. וכמו שפרש רבנו נוי יאיר שם בפסוק וביום הביקורים, בהקריבכם מנחה חדשה להשם בשבועותיכם, עיין שם. וכן התברא ימיהמנה שהעומר הוא בחינת תורה שבניגלה, ושתי הלחם הם בחינת סתרי תורה. היינו שהעומר הוא בחינת תורה שבניגלה שעל ידה מגלין ההסתרה. ואז היא נתגלה תורה גבוה מאוד, סתרי תורה, בחינת מנחה חדשה, בחינת התורה שמקבלים בשבועות שהוא יום החמישים, בחינת שער העליון, שהוא שער הנון כמו שכתוב שם. ועל כן היה מלחמת עמלק קודם מתן תורה. וכן נסמכה פרשת עמלק לפרשת יתרו שהוא קבלת התורה. כי עיקר התורה נתגלה על ידי מפלת עמלק הנ"ל. וזה בחינת שבעה שבועות שסופרים. כי יש שתי הסתרות, הסתרה והסתרה שבתוך ההסתרה כמבואר שם. והם כנגד שתי בחינות התורה שהם נגלה ונסתר, רזין ורזין דרזין. כי בתוך ההסתרה שבתוך ההסתרה שם די כמלובש סיטרי תורה כנ"ל. ועל כן צריכים לתקן ולגלות שתי הסתרות, לגלות שתי בחינות התורה. ותיקונם על ידי תיקון הימים והמידות כנ"ל, שהם שבעה ימים כידוע. וידוע שיש שבעה ימים עליונים שהם שבע שבתות, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. והם בבינה, שהיא בחינת סתרי תורה, שהיא בחינת שבועות. שהוא יום החמישים, שהוא בחינת נון שערי בינה. ועל כן צריכים לספור שבע שבתות כדי לתקן שבעה ימים העליונים, כדי לגלות ההסתרה שבתוך הסתרה. שעל ידי זה זוכים לסתרי תורה, בחינת 50 שערי בינה, בחינת שבועות, בחינת מן כנל. וכמבואר שם, עיין שם היטב, כל המאמר הוא יום הביקורים הנ"ל. וזה שאמרו אבותינו ז"ל, שאמר המן, עתה עומר דידחו וניצח 10,000 כיכר כסף. כסף דייקה. כיכר התגברות המן היה על ידי 10,000 כיכר כסף. דהיינו שליקט וקיבץ עשירות גדול, ששם כל הניצוצות דקדושה כמו שכתוב שם. וזה שכתוב 10,000 כיכר כסף אשכול וכולי לגנזי המלך ביהודים. היינו שרצה ליתן כוח במלכות הרשעה על ידי הכסף שקיבץ כנ"ל. אבל על ידי העומר שהוא בחינת התורה, בחינת שמע דקודשא בריך הוא, שעל ידי זה מגלין ההסתרה, על ידי זה נכנע מלכות הרשעה, ואז נכנע כוח העשירות, כי מוציאין כל הניצוצות ממנו בבחינת חיל בלב היקיינו כנ"ל. וזה שאמר שהעומר ניצח 10,000 כיכר כסף, היינו כוח העשירות כנ"ל. וזה שמקריבין העומר בתזיין בניסן, שהוא בגימטריה השם היוצא מראשי התיבות של הפסוק הנ"ל, חיל בלה ויקיינו כנ"ל, כמו שכתוב בראיה מאמנה, ובקורבנה דעומר ארכה סתרעכרה מאשת חיל. כי על ידי העומר מוציאים ניצוצות הקדושה של מלכות הרשעה שהיא המן עמלק, בבחינת חיל בלה ויקיינו, ועושים מזה תורה שהיא אשת חיל כנ"ל. שהיא התורה שמקבלים בשבועות בחינת מנחה חדשה כנ"ל. ועיין בראיה מאמנה שם. וכן בקריאת ים סוף שבזזו ישראל את המצרים הון גדול איתה, שזכו אז ישראל להשגה גדולה מאוד, כי היה באטליה, שעל ידי שהוציאו העשירות ממלכות הרשעה, על ידי זה זכו לתורה גבוה, כי אז היא נעשה מזה בחינת אשת חיל כנ"ל. וכן בגאולה האחרונה נאמר, והיה שכרה ואת עננה הקודש להשם וכו'. כי ליושבים לפני השם יהיה שכרה ולמחסה עתיק אלו דברים שכיסם וכו'. היינו שעל ידי השירות של מלכות הרשעה שישוב לישראל, על ידי זה בעצמו יזכו לסתרי תורה כנ"ל, שהוא בחינת מחסה עתיק אלו דברים שכיסם וכו'. בחינת תורה איתה דעתיקה שיתגלה לעתיד לבוא במהרה וימינו אמן. הפויסקים נתנו סימן פלג, שביום שחל פורים חל לג בעומר, כמו שכתוב בשולחן אורך. כי פורים וספירת העומר הם בחינה אחת. והשגת התורה שביום החמישים, שהוא שבועות, הוא על ידי בחינת פורים, דהיינו על ידי מפלת המן עמלק הנ"ל. ולג בעומר היא גם כן יום השגת התורה של ימי הספירה. כי הוא יום הילולה רבה עד רבי שמעון בר יוחאי, שהשיג אז מה שהשיג. ועל כן הוא חל ביום שחל פורים, כי השגת הספירה הוא על ידי בחינת פורים כנ"ל. וזה לג בעומר בחינת גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך, בחינת השגה שמשיגין אז כנ"ל. ועל כן המן מרומז בפרשת המן, כמו שכתוב את המן החלו. היינו כי המן נעשה מבחינת הכנעת מלכות המן המלא כנ"ל. ועל כן את ונדדן כאת ונדדן, כי נעשה מהמן המן כנל. סוגריים, שייך ללחות ראש חודש הנל, ומבני שכר יודעי בינה להיטים לדעת מה יעשה ישראל, שהם היו בקיאים בסוד העיבור, כמו שאמרו אבותינו זל על זה הפסוק. וזהו יודעי בינה להיטים, שהיו יודעים להמשיך הבינה והחוכמה לתוך בחינת העיטים, דהיינו הימים והמידות כנל. וזהו לדעת מה יעשה ישראל, שהיו יודעים לעשות מה, דהיינו תורה בבחינת ומה יעשה בכנל, וכמובן במאמר הנל. דהיינו לגלות הדעת והתורה שבתוך ההסתרה, לעשות מן ההסתרה תורה שהוא בחינת מה. וכל זה על ידי בחינת יודעי בינה להיטים, דהיינו על ידי המשכת החוכמה מחי החיים לתוך העיטים והימים, שעל ידי זה מגלין ההסתרה כנל. ועל כן דרשו אבותינו זל מזה שהיו בקיאים בסוד העיבור, כי קידוש החודש נעשה על ידי בחינה זו, דהיינו על ידי התגלות ההסתרה כנל.